Crec que amb la decisió que s'ha acabat prenent definitivament es dona per contemplat que això era una disputa política, no es donava en els ciutadans la decisió d'on poder escollir on tenien el pavelló, sinó que simplement resolien un conflicte polític que tenien ells. Que per qüestions urbanístiques que no coneixen d'ara fa una setmana, sinó que coneixen de fa molt de temps, ara decideixin que la consulta no es fa, a mi em sembla perfecte. Jo i ho diguem, des d'Esquerra Republicana eren partidaris que el pavelló s'ubiqués a la part sud de la ciutat per una manca d'equipaments, per tant, res a dir-hi, i el nostre vot és totalment positiu en aquest sentit. És més, havíem traslladat a regidors de Convergència i Unió que calia ser valents i que portessin la ubicació en el ple perquè la guanyarien. Ells varen decidir traslladar aquest conflicte als ciutadans, però el que no és de rebut és que una setmana abans tinguin comissió informativa amb els mateixos regidors i no els hi comentin. És més, es parli durant més d'un quart d'hora sobre com es farà la consulta, sobre com es publicitarà, sobre quin pressupost hi haurà. Es va dir fins i tot que hi havia 12.000 euros per aquest pressupost, per tant, per aquesta consulta, per tant, trobem que no és de rebut. Els regidors hem sigut escollits de la mateixa manera que ells. Vull recordar, perquè crec que no ho tenen massa clar, que aquest govern no té majoria, que estan parlant d'un pressupost que a dia d'avui no està aprovat i, per tant, senyors, treballem tots per la ciutat. L'altre dia va quedar palès en un debat municipal que tots els representants dels grups municipals tenen idees i porten experiències i que totes són complementàries. Un govern fort és aquell que consensua, és aquell que parla amb tots els grups, és aquell que creu en tots els figuerencs, no en funció de quin pacte de govern es fa o es deixa de fer, i per tant, recordant aquest govern que no són 11 regidors, que no tenen la majoria absoluta, que els temps de majoria absoluta han passat, que precisament els ciutadans el que varen demanar és que les coses es consensuessin, i per aquest motiu hi ha la disgregació que hi ha, i que poder que comencem a fer les coses bé tots plegats, comencem a parlar i que Figueres avanci, perquè si no Figueres acaba sent un bloqueig i sembla que els que tenen la màxima responsabilitat per poder-la tirar endavant no se n'adonin. Per tant, treballem conjuntament, fem-ho plegats, per Esquerra Republicana no quedarà, nosaltres sempre hem dit que en temes de ciutat hi serem, hi som, ho hem demostrat, i per tant ens cal més informació i cal diàleg.